Audycji Trójka jesteśmy połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Cała Polska będzie świętować 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. W Rosji obowiązkowe identyfikatory dla użytkowników internetowych komunikatorów. Przywódca opozycji w Wenezueli mówi, że przecenił swoje poparcie w armii, gdy nawoływał do odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro. W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki w całym kraju odbędzie się ponad 500 różnych wydarzeń. W południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie rozpocznie się seria koncertów będąca kulminacją ogólnopolskiej akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, którą zainicjowała para prezydencka. Na początek występ Polskiej Orkiestry Radiowej. Jej dyrektor Krzysztof Kur mówi, że zespół wraz z wybitnymi solistami wykona najbardziej znane dzieła Stanisława Moniuszki. Nasza orkiestra wykona fragmenty instrumentalne kilku oper oraz ze znakomitymi solistami wykonamy również arię ze Strasznego Dworu. A tymi solistami będą Joanna Moskowicz jako sopran, która wykona arię Hanny, Sławomir Naborczyk tenor i w jego wykonaniu wszyscy pewnie znamy arię z Kurantem, arię Stefana ze Strasznego Dworu. Adam Kruszewski wykona arię Miecznika, no i Aleksander Teliga arię z Kołuby. Występ Polskiej Orkiestry Radiowej będzie transmitowany na antenie Radiowej Dwójki i na portalu Polskiego Radia. Jutro rozpoczynają się matury. 274 tysiące absolwentów liceów i techników przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego. Egzaminy rozpoczną się o 9 i o 14, z tym, że po południu zdawany będzie język polski na poziomie rozszerzonym. Pisemne matury potrwają do 23 maja. Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym roku najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym to angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia. A w Rosji od dziś obowiązkowy jest personalny numer identyfikacyjny dla użytkowników internetowych komunikatorów. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, operatorzy będą określać tożsamość użytkownika na podstawie numeru telefonu. Zdaniem obrońców praw człowieka i opozycji to kolejny krok władz do uzyskania kontroli nad internetem. Od ubiegłego roku obowiązuje w Rosji pakiet ustaw, na podstawie których wszystkie wiadomości tekstowe, wideo i dźwiękowe są rejestrowane przez operatorów i przechowywane na specjalnych serwerach. Dostęp do tych danych mają funkcjonariusze służb specjalnych. Od dziś internauci będą identyfikowani na podstawie numerów telefonów i kodu cyfrowego, który nadadzą im operatorzy. Według agencji TASS operatorzy telefonii komórkowej są przygotowani technicznie do spełnienia warunków rozporządzenia. Natomiast operatorzy komunikatorów, jak podała agencja, nie wyrażają zainteresowania taką współpracą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido przyznał, że popełnił błędy podczas ubiegłotygodniowej próby odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro. W wywiadzie dla dziennika Washington Post Guaido powiedział, że przecenił poparcie wewnątrz sił zbrojnych. Nie odrzucił też przyjęcia w przyszłości amerykańskiego wsparcia militarnego. Juan Guaido powiedział, że spodziewał się przejścia na stronę opozycji większej liczby wojskowych, co miało doprowadzić do ustąpienia ze stanowiska Nicolasa Maduro. Scenariusz taki nie miał miejsca i wojsko stłumiło protesty uliczne zorganizowane przez opozycję. Guaido powiedział, że nie poparłby jednostronnej amerykańskiej interwencji wojskowej. Zaznaczył jednak, że gdyby wenezuelska armia odwróciła się od Maduro, to parlament tego kraju mógłby zaakceptować wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych. Guaido podziękował doradcy prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnowi Boltonowi za otwarcie takiej opcji. Guaido jest przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu. W styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem tego kraju, powołując się na konstytucję i przepisy dotyczące przejęcia obowiązków głowy państwa w razie stwierdzenia nieważności wyborów. Guaido został uznany za przywódcę Wenezueli przez 54 państwa, w tym Stany Zjednoczone, Kanadę i kraje europejskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Koniec majówki już dziś w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W południowych powiatach województwa śląskiego opady śniegu, a w Wielkopolsce przymrozki. Śniegu można się spodziewać w powiatach żywieckim i bielskim, a w powiecie złotowskim w Małopolsce temperatura przy gruncie spadnie do -5 stopni. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia na małopolskich rzekach Raba, Dunajec i Ropa oraz podkarpackich Wisłoka, Wisłok i San. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat nie śmieje się milionem bar.

Oż pięknie. A ja myślę, moi drodzy, że takich miejsc na ziemi jest bardzo, bardzo dużo. A jak jeszcze tam dołożymy przyjaciół i rodzinę, to już w ogóle możemy stworzyć na ziemi raj. Ale takie miejsca, które mam wielką nadzieję, że kiedyś wszyscy zagadkowi słuchacze odwiedzą, zachwycą się nimi i będą o nich opowiadali. To jest na przykład piramida Cheopsa, wiszące ogrody Semiramidy, świątynia Artemidy w Efezie, to jest kolos rodyjski, to jest chiński mur. Słyszeliście o chińskim murze? Taj Mahal, świątynia miłości, to już Indie, wodospady Iguazu w Brazylii, Argentynie, rzeka podziemna Puerto Princesa na Filipinach, zatoka Halong w Wietnamie i wyspa Jeju, Korea Południowa, o ile tak się wymawia. Mam nadzieję, że tak. No ja myślę sobie, że te marzenia, aby odwiedzić takie piękne miejsca, są bardzo ważne, bo kiedy odwiedzamy te miejsca, to tak naprawdę najwięcej dowiadujemy się o kim? Innych. Ale także o sobie samym. Ale także o sobie samym sporo możemy się dowiedzieć, zgadując. Zagadki. Czas na zagadki? Tak. Podpowiedź numer... 1. Bardzo proszę, proszę Państwa. Istniała już na tym świecie jakieś 5000 lat temu. Znana była na przykład w starożytnej Mezopotamii. Kura. Najstarsza w Polsce pochodzi z początku XVII wieku. Najczęściej miewa kształt walca. Sfinks? Wyprodukowanie jednej tony bohaterek naszej zagadki wymaga zużycia 800 kg piasku. Cukierek? Na skalę masową zaczęto produkować ją dokładnie 116 lat temu. Pani ciągle mówi 1105 ja i tak dalej. Ja wam podpowiadam. No ale ja nic nie rozumiem. W 2016 roku ponad 500 osób próbowało pobić rekord Guinnessa w ich otwieraniu na czas. A są i tacy, którzy potrafią otworzyć ją przy pomocy czoła. Pudełko z piasku. O, już bliżej, już chociaż gdzieś bliżej. No, a kiedy swoje już odsłuży to coś, to rozkłada się wtedy 4000 lat. Zamek z piasku? Może to wam podpowie. Gdy ktoś zostanie oszukany, mówimy wtedy, że został nabity w bohaterkę naszej zagadki. Fal? Jest szklana. Szkło? Wasi rodzice z ogromnym smakiem pijali z niej lemoniadę. Szklanka. Dawno, dawno temu ludzie pisali listy. Zwijali je w rulonik. Jak ten rulonik był dosyć malutki, wkładali do środka bohaterki naszej zagadki, a potem hop, wyrzucali za burtę statku. Butelka. Butelka. Zdarzyło się i tak, że taki list znaleziono 132 lata po tym, jak został wyrzucony z pewnego niemieckiego okrętu. Ala stawia na? Butelkę taką... Taką butelkę po prostu. A Michał stawia też na? Też butelkę. A pani Krystyna Sienkiewicz? Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapsulowana. O listach wcześniej było, prawda? Tak. I ja tak sobie myślę, że pewna mała, niezwykła, rudowłosa dziewczynka z wielkiej tęsknoty za swoim... Za kim? Tatą! Tatą, który był? Piratem! Także pisała listy. To była Pipi. Potem chyba delikatnie wkładała je do bohaterki naszej zagadki i chlup! Wrzucała do oceanu z wielką nadzieją, że jej słowa dotrą do tego, za którym tak bardzo, bardzo... Tęskniła. Tak. Stoję przy oknie i strasznie moknę, choć niebo bezchmurne jest. Mam oczy wilgotne, a myśli okropne, ubranie przemokło od łez. Tęsknota, co sprawia, że deszcz się rozpadał. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. zupełnie mi zbrzydły, bo trudno samemu serce rozdarte podszywać, gdy nie ma się igły. Patrzy z góry mamusia, jak przez dziurkę od klucza. Tak trudno żyć tylko nadzieją. Serce z tęsknoty mi pękło w kawałki, ale nie mam już kleju. Uwielbiam tę piosenkę, bo gdy dziecko tęskni, jak było dalej? Tam pamiętam, że było, przyjeźdź chociaż na chwilę, że niech twój zaraz podrapie policzki. Że chce sobie skleić serce, ale nie ma kleju. Ładnie, prawda? O tęsknocie poetycko. Bo gdy dziecko tęskni, pękają serca motyli. No. Pięknie. Tak bardzo, bardzo subtelnie, ale boli. O, jak boli. No, ale dosyć rozczulania się, bo przed nami wyzwanie pod tytułem za... Gadka. Plastikowa albo szklana, dziś przeważnie kapslowana. No to jeszcze zapytam was, zanim połączymy się z odważną naszą zagadkową słuchaczką, do kogo, Aluś, napisałabyś taki list, który można by wysłać w butelce? Do Fujnie, ale mogłabym do mojej cioci i wujka do Australii. Misiek, a ty? Ja na Norwegię do moich kolegów. Ha, jestem bardzo ciekawa, do kogo napisałaby zagadkowa słuchaczka, 7-letnia Ania. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Jak serdecznie witamy? Bardzo. Dzień dobry. Aniu droga, to najpierw poprosimy o to, abyś powiedziała, jak brzmi to jedno słowo, to na które czekamy. Butelka. Fanfary poproszę. No i teraz, Aneczko kochana, do kogo napisałabyś list, który no płynąłby i płynął może i 132 lata, nie wiadomo. Do kogo? Aha. Kogo by to wybrać? Ależ... Wybranego wzgórza. No pięknie wybrnęłaś. Już chciałam powiedzieć, ale masz liczną rodzinę. Trzeba dłużej pomyśleć. Do Ani z Zielonego Wzgórza. Bardzo ci dziękuję za tę odpowiedź. A dużo w tobie jest Ani z Zielonego Wzgórza? Tak. A za co ją lubisz? Za piegi. Haha, za te piegi cudowne, które przycupnęły na jej nosku i na nosku twoim. Też tam są na twoim nosku, Aniu? Tak. I na nosku Alicji, i na nosku Michała, a kiedy ja byłam w waszym wieku, to też dumnie nosiłam swoje piękne pieki. Dziękuję ci serdecznie. Pozdrawiamy cię. Jakiej niedzieli życzymy, Ani? Zagadkowej, wesołej. Świetnej. Mhm. I wiecie co? Takie listy, które zamykano w butelce, bardzo często pisano na statkach, także na tym, o którym zaraz wam opowiem. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Marsz, marsz, Batory. Tydzień temu było B jak Batory. Dzisiaj jest marsz, marsz, Batory. Zachwyciła mnie ta książka, dlatego że ona jest przepięknie wydana. No i ma stare, staruteńkie, wydawałoby się, że sprzed wieków, a to sprzed kilkudziesięciu lat zdjęcia i przepiękne opowieści, autentyczne, prawdziwe, ponieważ bohaterki tej książki dotarły do ludzi, którzy mieszkają na całym świecie. To jest Aleksandra Karkowska i Barbara Kailio. I teraz uwaga, uwaga, legendarny transatlantyk, ambasador polskiej kultury, szczęśliwy statek, jedyny w swoim rodzaju salon towarzyski. 33 lata pływał pod polską banderą, odbył 222 regularne rejsy oceaniczne, przewożąc podczas nich ponad 270 tysięcy pasażerów. To wam niewiele mówi, ale było ich, jakby ktoś powiedział, jak mrówków. Ale... Ale ja pamiętam z tamtej audycji, że podczas wojny dzieci z Wielkiej Brytanii albo z Anglii przewożono gdzieś tam, chyba. I tam rodzice je zostawiali, po prostu one sobie płynęły. To było tak, to był taki rejs pamiętny, wyjątkowy, kiedy trzeba było płynąć takimi mniej utartymi morskimi i oceanicznymi szlakami, aby nie narazić się na konfrontację z wrogiem, bo to była wojna. I także dlatego, że te dzieci głośno śpiewały, a tych dzieci było kilkaset. I rodzice w Wielkiej Brytanii rzeczywiście odprowadzali te swoje dzieci. I dzieci potem płynęły chyba ze 153 dni, z tego co pamiętam, do Australii, gdzie już były bezpieczne. No ale teraz mamy takie opowieści. Mama rozpaczała. Sam fakt, że będę daleko. Płynąłem w czerwcu 1967 roku na emigrację. Ameryki się nie bałem, wręcz przeciwnie, uważałem, że to ziemia obiecana. Jedna walizka, prawie nic nie spakowałem, bo nic nie miałem. Jedno ubranie, jeden płaszcz, parę koszul. Bursztyny, jakiś kryształ na prezent, bo to akurat w Polsce można było kupić. Ale z Sycylii ludzie wieźli ziemię. Pamiętam te toboły, te pierzyny. Wiecie, co to pierzyny? Takie kołdry, jakby no. Coś takiego. Aha. Takie bardzo puchate. Tak. Góralki wiozły porządne poduchy do Ameryki. I kolejny list. Jechaliśmy na zaproszenie wuja, który przez Syberię z wojskiem Andersa przyjechał do Ameryki. Ja go znałam tylko z listów. Mama zabrała książki, mieliśmy ich dużo. Robiła selekcję, wzięła tylko polskie wydania. Nie chciała, żebym widziała, jak zamyka dom po raz ostatni. Jechałam z tatą i mamą, bo byłam spokojna. Gdybym była sama, to bym była przerażona. Nie wiedziałam wtedy jeszcze tak do końca i tak naprawdę, że płyniemy na zawsze. Bardzo pięknie jest móc poznawać historię prawdziwych ludzi, prawdziwych bohaterów, którzy musieli znaleźć swoje miejsce na ziemi, swoją krainę czarów daleko od własnego kraju. Serdecznie polecam tę książkę małym i dużym, a najpiękniej byłoby, gdyby czytali ją wspólnie. No i sięgam po kolejną, która bardzo, bardzo wam się spodoba. To książka pod tytułem Idol. Książka o Poli Negri. Kto mi opowie, jak ta książka wygląda? To czerwona, jest... z taką panią. Tak. Z takiej mam piękne perły. Tak. I ta pani również wsiadła kiedyś na statek i popłynęła do Ameryki, aby zrealizować swoje marzenia i swój piękny sen. Zachwyciła mnie ta książka także dlatego, że jest przepięknie wydana i ona stuka do waszej dziecięcej wrażliwości, do waszej dziecięcej wiedzy i do waszej uważności, bo jest bardzo piękna i adresowana do wymagającego odbiorcy. Mamy tekst mamy rysowanki, mamy zdjęcia, mamy jeszcze coś, zobaczcie. Co takiego? Naklejki! Czy wy lubicie naklejki? Tak! Mi to zostało do dziś. I mamy mnóstwo ciekawostek o dziewczynce, która najbardziej na świecie marzyła o tym, aby tańczyć. Ale kiedy zachorowała na gruźlicę, okazało się, że z tańca nici. Więc pomyślała sobie, nie poddam się, zostanę aktorką. I wiecie co? I została jedną z najsłynniejszych aktorek świata. Zachwyciła nie tylko Amerykę, ale wszystkie kraje i także tę Polskę, dla której grała, bo tę Polskę nosiła w swoim sercu. A wyjechała z maleńkiej wioseczki. Nie było co jeść, nie było za bardzo w co się ubrać, z ogromnej biedy, ale dumnie podniosła głowę, ciężko pracowała i zrobiła w swoim życiu wszystko, żeby to życie było spełnione, wspaniałe i szczęśliwe. Ja kocham takie książki także dlatego, że są dla was takim kierunkowskazem, że nie tylko smartfon, że nie tylko konsola PlayStation, że także warto wysilić się troszkę, aby swoje życie złapać w garść. W garść. I powiedzieć, ja też potrafię, bo każdy z was ma co takiego? Siłę. I? Idola. I co jeszcze? Marzenia. I talent. Każdy z was, być może jeszcze nie odkryty, ale ma. Zobaczcie, z tej serii mamy już 4 przepiękne propozycje. To jest Maria Skłodowska-Curie, Frida Kahlo, Mikołaj Kopernik. No, a teraz, moi drodzy, proszę bardzo, Frida Kahlo, biografia, jeszcze kolejna w innym wydaniu, także wspaniały, ja mam tylko o tym króciutko. Maria Hess napisała tę książkę i tu mamy listy, tu mamy obrazy, tu mamy fragmenty takich screenów z króciutkich filmów, bo to było już to kino w powijakach, ale było. Przepięknie ilustrowana historia, która zachwyca, od której trudno się oderwać. I mamy jeszcze jedno, już ostatnio w naszych poczytajkach książkę. No i to jest opowieść o panu, który zmienił ten świat. Zmienił serca wielu ludzi i wielu osobom dał nadzieję, że wszystko na tym świecie jest możliwe, ponieważ on, ja myślę, że był w pewnym sensie kosmitą. Bowie. To jest jego biografia adresowana do was. Jedna z najlepszych, może i najlepsza. Napisał ją pan Franz Ruiz. Marta Hess również jest współautorką tej książki. No i tutaj zaskoczenie. Co strona to przepiękna ilustracja, ciekawa przygoda i tyle odwagi, ile naprawdę trudno unieść. David Bowie, wyjątkowa postać. Człowiek, który odszedł z tego świata kilka miesięcy temu, ale ja mam wrażenie, że w pewnym sensie on ciągle gdzieś tam z nami jest. Wiecie dlaczego? Bo wielu ludziom na tej ziemi po prostu dał skrzydła. Otwieram okno i czekam. moi drodzy, teraz wyruszymy w tę naszą obiecaną podróż. Alutku, twoja najwspanialsza podróż życia to jaka podróż? Chyba najbardziej mi się podobało. Niestety nie byłam w żadnym kraju zagranicy, ale najbardziej chyba mi się z wszystkich miast podobało, jak byłam w Malborku. Widzieliśmy zamek krzyżacki, zwiedzaliśmy, było fajnie. Chodziłam za przewodnikiem. Dobrze, że nie przed, bo dzieci często potrafią, tak wiesz, pędzić. I zostało ci to piękne wspomnienie. Tak. To kolekcjonuj je i pielęgnuj i nigdy nie zapomnij, skoro było ci tam dobrze. To jest bardzo ważne. Michaś, jak to u ciebie było z tym podróżowaniem? No, ja bardzo dobrze wspominam, jak byłem na wakacjach w 2018. To byłem w Ostrawie w Czechach. I to było bardzo fajne miasto, dobrze wspominam tę podróż. No to moi drodzy, przygotujcie się, zapnijcie pasy, bo oto teraz znajdziemy się w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym miejscu, a na przejażdżkę zabierze nas dziennikarz, podróżnik Marek Traczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja z przyjemnością wysłuchałem tych wspomnień z Malborka. Wspaniały zamek w ogóle krzyżacki, to takie odległe czasy, a potem tu kolega przeniósł nas szybkim lotem, gdzie? Do jakiej miejscowości? Do Ostrawy. Do Ostrawy. I teraz zobaczcie, dzisiaj 5 maja. Dzisiaj jest niezwykła rocznica, czyli urodziny jednego z największych polskich, chyba największego kompozytora Moniuszki. I gdybyśmy zastanowili się, bo Moniuszko podróżował bardzo dużo. Moniuszko był i w Krakowie, i we Lwowie, i w Pradze, i w Berlinie, i w Petersburgu. I uwaga, dotarł też do Paryża. I zastanówmy się, jak wtedy podróżowano. Dzisiaj jak podróżujemy? Samolotem. Pięknie. Jak jeszcze? Pociągiem. No tak. I jeszcze? Statkiem. Pięknie. Oj tak. Promem, na rowerze. Na hulajnodze. Samochodem. A samochodem. Słuchajcie, mamy ogromną sieć dróg. Dróg żelaznych. Dróg takich bitych, już asfaltowych. Mało tego, mamy autostrady. W Polsce coraz więcej ich powstaje. Możemy szusować z prędkością zawrotną. Nawet wczoraj czy przedwczoraj zatrzymano samochody, które jechały za szybko w Niemczech. Kilkadziesiąt takich drogocennych. Ale w czasach Moniuszki, uwaga, w Polsce było, wiecie ile dróg zaledwie kilometrów? Tak mniej więcej w połowie XIX wieku. Gdzieś może 600 kilometrów. 600, wiecie co to jest 600 kilometrów? Nie wiem, czy by wystarczyło z nadmorza aż do gór. Zaledwie można powiedzieć jedna droga, czyli fragmenty tych dróg. I jak w Niemczech było ze 3000 mil, we Francji trochę, a dopiero co uruchomiono na początku XIX wieku żelazną kolej, pociąg. I jakie to były problemy, bo ten pociąg miał pierwsze odległości, to było 6, może 7 kilometrów, a nawet w Neapolu otwarto taką kolej 6 kilometrów i on jechał właśnie 8 minut. Zobaczcie, jaka to zawrotna prędkość. I zastanawiano się wtedy we Francji, jak to będzie, jak ten pociąg będzie jechał szybciej niż 10 kilometrów na godzinę. Uwaga, czym my będziemy mogli oddychać? Bo przecież jak szybko pociąg będzie jechał, to zabraknie nam powietrza. My wiemy, że te pytania już dzisiaj są nieaktualne. Pociągi jeżdżą nawet 300 i 500 kilometrów na godzinę. Ale wtedy czym podróżowano? Przede wszystkim spacery, pieszo. Dochodzono do szlaków pocztowych. Te szlaki pocztowe właśnie to były te dyliżanse, które nie tylko zabierały pocztę, która coraz lepiej funkcjonowała, ale zabierały różne te dyliżanse. Były, nawet dochodziły takie, które zabierały aż 20 osób. I one sunęły takimi właściwie szlakami, które były wydeptywane przez ludzi. No bo tak sobie nikt nie ubijał tych dróg. Właściwie do XIX wieku było brak troski o te drogi. Nawet papież Klemens II w XII wieku powołał bractwo braci świeckich do budowania dróg i mostów. No bo nie można było się przeprawiać. A jak wtedy przeprawiano się, jak nie było mostów? Wtedy było wiadomo, że były brody. A co to był brud na rzece? Szczególnie to takie miejsce, gdzie było najpłycej i można było przeprawić się z jednej strony na drugie. I taka wyprawa na przykład z Warszawy do Krakowa, wiecie ile teraz jedziemy pociągiem? Trzy godziny. A w XIX wieku taki dyliżans, super ekspres jechał co najmniej 22 godziny. I zobaczcie, jak te podróże trwały bardzo długo, ale i tak ludzie byli szczęśliwi. Co prawda niewiele osób podróżowało, w tym niewiele dzieci. Dzieci mogły tylko pomarzyć, jak tata Muniuszko, który miał 10 aż dzieci, wracał z Pragi, gdzie przygotował występ właśnie z panem Śmietaną czeskim. Śmietana. Przygotował występ Halki, albo w Petersburgu też uczestniczył w wystawieniu Halki, w Moskwie także i w Paryżu, by dotarł do Paryża. I co, jakie tam jeszcze zabytki fajne były, co można było zobaczyć. A Sankt Petersburg, miasto, które budował Piotr I, szczególnie z ciekawą historyczną komnatą bursztynową, która aż ważyła 6 ton bursztynu. I gdzieś kiedyś ten bursztyn zaginął, do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest ten bursztyn i trwają różne ciekawe legendy i opowieści. A Paryż, katedra, która niedawno spłonęła, Notre Dame. Budowana była wiele, wiele, właściwie 200 lat można powiedzieć, ta katedra budowana. Jest tak piękna i taki pisarz Victor Hugo opisywał właśnie o dzwonniku. To właśnie tym dzwonniku, który pochodził z tej katedry. Zobaczcie, jak te podróże kształcą, jak historia bardzo nam się kłania. A szczególnie, kiedy Moniuszko podróżował tak po świecie, po Polsce, to gdzieś tam w każdym miejscu czerpał ciekawe motywy i on sam powiedział, ja jestem nikim, to wy, czyli ta muzyka ludowa, jest tym jego natchnieniem i on tylko to ubiera w ładne, piękne harmonie. Niezwykle skromny człowiek, niezwykle prawy człowiek, szlachetny, ale jak za chwilę usłyszycie, jakie miał dzieciństwo, to już nic was nie zdziwi. Ale, panie Marku, powiedział pan, że dzisiaj świętujemy urodziny Moniuszki. Tak, i dzisiaj świętujemy. To jest ta wielka, wspaniała rocznica ogłoszona przez Sejm, Senat razem, Izby Połączone. Dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w Gogrodach pan prezydent zaprasza na niezwykły koncert moniuszkowski. Ale także, uwaga, w Polsce jest 800 ulic Moniuszki i ta centralna ulica, gdzie są imprezy obchodzone właśnie z okazji urodzin Moniuszki, ulica Moniuszki obok Filharmonii Narodowej, tuż przy Klinmanowej, startujemy o 10:30, uroczyste otwarcie jarmarku moniuszkowskiego. Będzie się działo, zaczną grać karyliony, niezwykłe dzwony, które przyjechały z Poznania. Będzie występ Wadima Brodzkiego, będzie konkurs o Moniuszce, będzie, uwaga, z Opola przyjechała dźwiękowiązałka, czyli coś, co jest rowerem, wozem i nie wiem czym, ale także będzie występ chóru Filharmonii Narodowej, będzie pokaz poloneza w strojach ludowych z epoki w wykonaniu zespołu Choreantika. Panie Marku, ja myślę, że bardzo ważne jest to, aby podkreślić, że w każdym mieście będziemy świętować, będziemy obchodzić te urodziny hucznie, a ja chciałam was zapytać tylko, 5 maja 1819 rok, kto dobry jest z matematyki? Ja trochę. Ja nie. Ile to lat temu? 1819? 2019. Dosyć prosto. 200 lat. Uj, pięknie. Fanfary poproszę. Panu Markowi bardzo serdecznie dziękujemy. Odwiedził nas pan Marek Traczyk. Ja zapraszam na festiwal dzisiaj. Na ulicę Moniuszki. Gdzie będzie się działo? No to posłuchajcie w takim razie, co urodziło się w sercu i głowie kompozytora, o którym dzisiaj jest ta zagadkowa opowieść. Stary, gdyby świat uram pieczoł jak znów, zepsuty wszakże od 100 lat mógł pędzać próżny dróg. Yeah. dziś zbudzicie. Koncercik taki, boicie? Nie. Cóż za głos? Czy ktoś z was potrafi wydobyć takie dźwięki z siebie? Nie. To bardziej brzmi jak duchy. To dużo wam jeszcze brakuje, ale czy podoba wam się ta właśnie piosenka, czy nie piosenka? Jak to nazwać? To jest jakby piosenka, tylko że taka śpiewana. To jest jakby coś w operze takiego. O, jakby coś gdzieś dzwoni. A ta piosenka nazywa się A? To jest aria. Aria, tak. A wiecie, kto śpiewał? Moniuszko? No to sam Moniuszko pewnie i pięknie śpiewał, ale na pewno nikt tego nie nagrał. To jeszcze nie były czasy tak rozwiniętej techniki. Pan Bernard Ładysz. Fenomenalny głos, bas, baryton, najlepszy w tym kraju, myślę, do dziś. A nasza opowieść dzisiejsza właśnie zacznie się tak, uwaga. O! Dziwna sprawa z tym Moniuszką. Jest bardzo sławny. Ale z czego tak naprawdę słynie? Tak zaczyna się książka znakomita, Ojciec Moniuszko. I w tej książce autorka, już mówię, pani Witkowska, zadaje bardzo trafne pytania. Pani Iwona Witkowska pyta między innymi właśnie o to was. Z czego słynie? No, pan Moniuszko, z czym wam się kojarzy? Ze śpiewania, komponowania, coś takiego. Ale w sumie to dlaczego jest taki ważny? Pyta jeszcze pani Iwona. Tak się spodziewałam, że będzie. I właśnie z tego powodu zaprosiłam do naszego studia kierownika działu literackiego Teatru Wielkiego Opery Narodowej, jak również kuratora znakomitej wystawy Viva Moniuszko, pana Marcina Fedisza. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Panie Marcinie, no ale w sumie to dlaczego jest taki ważny ten Moniuszko? Ponieważ Moniuszko jest naszym narodowym kompozytorem i dziś, 5 maja, obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin. To jest łatwo zapamiętać. 5 maja 1819 rok. 1819. Właśnie wtedy urodził się Moniuszko. A wiecie, na czym polega to, że ktoś jest uznawany za narodowego kompozytora? To jest taki kompozytor, który z melodii ludowych, melodii takich popularnych, znanych, przenosi je do tak zwanej wyższej kultury, wyższej muzyki, do opery i po latach, czy jak w przypadku Moniuszki, jeszcze za jego życia, uznawany jest za kogoś bardzo ważnego, za narodowego kompozytora właśnie. Wiecie, ja tyle lat słucham muzyki klasycznej, niesłusznie myślę zwanej muzyką poważną, i tak niewiele wśród tych zachwytów należało się panu Moniuszce z mojej strony, ale kiedy wzięłam do ręki tę książkę i przeczytałam co nieco na temat pana Moniuszki, to pomyślałam, że to był absolutny fenomen. Ale na ten fenomen pracowało jego niewiarygodne dzieciństwo. I myślę, że to jest przepiękna opowieść, bo i dziadka miał wybitnego, i wspaniałych stryjów. Każdy z tych stryjów, a miał ich 6, dał niczym święty Mikołaj mu piękny dar. I to nie były dary materialne. To były dary takie duchowe, mentalne, można by powiedzieć. Oni przede wszystkim zadbali o jego wychowanie. Tak jak teraz rodzice czytają dzieciom książki, tak Moniuszko był jedynakiem. On urodził się w małym miasteczku we wsi, która nazywała się Ubiel, i tam jego strojowie zadbali o jego wychowanie kulturalne. W tamtych czasach to nie było zupełnie oczywiste, że wszyscy mieli w domu bibliotekę, mieli książki, a ci strojowie starali się o to, żeby tak właśnie było. Czytali mu. Jeden ze stryjów założył nawet teatr domowy, w którym Moniuszko mógł występować i pokazywali różne przedstawienia. Jego mama grała wspaniale na fortepianie. To wtedy też nie było takie oczywiste, żeby w domu mieć fortepian. To było tak, jak teraz każdy ma radio lub magnetofon. Wtedy najlepsze domy, które dbały o swoje dzieci, miały fortepian. Fortepiany, a raczej klawikordy. Tak. I bo to był prototyp, można powiedzieć, fortepianu. I czy słyszeliście kiedyś tę nazwę, klawikord? Nie. Nie. No to posłuchajcie, jak on brzmiał i brzmi do dzisiaj tak właśnie. Kochana mama siadała przy klawikordzie, to był taki maleńki pianinko i grała. I z czułością spoglądała na swojego synka, wiedziała, że jest to bardzo zdolny synek i zrobiła wszystko, aby dać mu coś, co było wtedy i mam nadzieję, że dzisiaj także jest najważniejsze – wykształcenie. No a o tych stryjach może jeszcze słówko, bo tak, stryj Józef, jak powiedział pan Marcin, prowadził w swoim domu amatorski teatr, ale uwaga – on zapraszał nie tylko równych sobie, ale także chłopów, poddanych, co było wtedy zupełnie nietypowe. Stryj Dominik, ten to już w ogóle uchodził za wariata. Podzielił własny majątek między swoich poddanych, rozdał im ziemię, założył szkoły dla ich dzieci i utrzymywał je. Zniósł także karę bicia i to był jeden z pierwszych takich głosów w Europie. Stryj Aleksander zabrał bratanka w podróż. Co tam się stało, zaraz pan Marcin nam opowie. Kolejny stryj, Kazimierz, podarował chłopcu książki. Wszystkie, jakie miał w swoim domu i zaraził miłością do książek. Na co wy wydajecie swoje kieszonkowe? Czasami na lody na przykład. A Alana co wydaje? Rozumiem. Na lody, zabawki, czasami jak są potrzebne, to zeszyty, piórniki, kredki. A Stasiek Moniuszko wydawał wszystkie swoje kieszonkowe na książki. Ale wydawał też na podróże. Wydawał na podróże, bo przecież jego stryj wysłał go do Wilna, ale tam było mu się bardzo ciężko utrzymać, bo nie miał zbyt dużo pieniędzy, ale za to tam spotkała go bardzo szczęśliwa, prywatna rzecz, bo tam, jak tylko wyjechał, jeszcze jako bardzo młody człowiek, poznał swoją przyszłą żonę. Och, co to była za miłość, proszę pana. To była całożyciowa miłość. To było olśnienie, miał kilkanaście lat chłopiec. No ale na szczęście panienka także zakochała się w nim. Pobrali się dosyć szybko, bo mieli niespełna 20 chyba jeden lat i przeżyli ze sobą całe życie. Wiecie, ile mieli dzieci? Ile? 10. 10, brawo. Dlaczego to było tak, że ten Moniuszko, mimo że tak ciężko pracował, no właściwie przez całe życie to dorosłe dyrygował orkiestrami w dwóch różnych butach? To mu się zdarzało rzeczywiście, ponieważ Moniuszko był tak pochłonięty sztuką, że właściwie w ogóle nie trzymały się go pieniądze, nie potrafił się na tym skupić, nie potrafił ich zarabiać, bo inne rzeczy były dla niego ważniejsze, po prostu nie dbał o to. Jest też taka anegdota, że Moniuszko był herbu Krzywda. Czy wiecie, co to jest herb? Tak, na przykład Polska ma swój herb. Tak, Polska ma swój herb, ale takie bardziej znaczące rodziny w dawnych czasach i teraz też miały swój herb. I herb Moniuszki nazywał się Krzywda. I niektórzy uważają, że właśnie nazwa tego herbu zaważyła trochę nad tym, co się z Moniuszką później wydarzyło tak naprawdę i była takim zwiastunem tych jego późniejszych niepowodzeń, również tych finansowych. Ale mówi się, że prawdziwy artysta nie dba o pieniądze. No on musiał dbać, bo miał 10 dzieci. Troje z tych dzieci nie dożyło dorosłego wieku. Ale inne tak, na szczęście. Moniuszko ponoć był znakomitym ojcem, wspaniałym, uwielbianym nauczycielem, no i bardzo dobrym człowiekiem. To wykształcenie jego i ta miłość w domu rodzinnym, nie poszło to wszystko na marne. A z jego serca urodziła się taka pieśń, bardzo znana, bardzo słynna. Posłuchajcie. Prześniczki siedzą jak anioł, dzieteczki, wszędą sobie, wszędą jednogne. Prząśniczka ze śpiewnika domowego. Oj, te śpiewniki domowe to też był piękny projekt, można powiedzieć, ponieważ Moniuszko, ubogi, wydawał je własnym sumptem. Wiecie, co to znaczy? Wydać ale wiecie, coś co to w ogóle było bardzo też ważne tak naprawdę, dlatego że on wydawał te śpiewniki i specjalnie pisał muzykę do wierszy znanych poetów, żeby ona trafiała do wszystkich domów. Jemu bardzo zależało, żeby wszyscy byli wykształceni, nie tylko on. Dlatego ta muzyka była napisana bardzo prosto, żeby można było ją łatwo w domu zagrać i wspólnie w domu sobie pośpiewać. Tak jak teraz puszcza się muzykę z magnetofonu, tak wtedy ludzie spotykali się i śpiewali pieśni ze śpiewników domowych, które napisał Moniuszko. No ale panie Marcinie, wydawało się, że ten Moniuszko jest taki spokojny, delikatny. O, może tak, przeczytajmy fragment tej książki. Ojciec Moniuszko był niski, miał lekkiego zeza, jedną nogę krótszą, przez co kulał. Od początku miał podgórkę. Był wybitnie uzdolniony i ponadprzeciętnie inteligentny. Wszechstronnie wykształcony, gruntownie oczytany. Znał, wiecie ile języków obcych? Ile? Znał 6 języków obcych biegle i świetnie znał się na muzyce. Był na bieżąco z utworami kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich. Osobiście znał Rossiniego, Gunoda, Smetanę. Interesował się wszystkim, co działo się w sztuce. Był po prostu obywatelem świata. No, ale nie szukał rozgłosu. Nie był, jakby można powiedzieć, celebrytą. Był niezwykle skromnym człowiekiem, a i tak jego osoba przyczyniła się do potężnych skandali. Do jednego związanego z Halką i do drugiego już pośmiertnie. Jeżeli chodzi o Halkę, a czy wiecie w ogóle, co to jest Halka? Nie. To nie jest takie ubranie, czyli spódniczka, którą nosi się pod spódniczką, tylko imię bohaterki jednej z oper, którą napisał Moniuszko. I ta bohaterka była góralką, prostą góralką z bardzo zwykłego domu i która zakochała się w paniczu, tak zwanym z takich z wyższych sfer. I wtedy to nie było zupełnie normalne, że na scenie pokazywało się ludzi biednych, ludzi nie tylko księżniczki, królów i książęta, tylko po prostu zwykłych ludzi. I Moniuszko zrobił to jako pierwszy. I to wtedy rzeczywiście był skandal. To było coś zupełnie niespotykanego w tamtych czasach. I dlatego w Warszawie nie chciano tej opery wystawić. Moniuszko musiał czekać całe 10 długich lat na ten sukces. Ale kiedy ten sukces przyszedł, to wtedy był gotowy, aby go przyjąć. Czy na sukces trzeba być gotowym? Tak. Tak. Dlaczego? Żeby potrafić się nim ucieszyć, ale też nie zadzierać czego? Nosa. Nosa. I wiedzieć, że to jest nagroda za ciężką pracę. Ucieszyć się, pójść sobie na lody i pracować dalej. Trzeba być po prostu dojrzałym. I Moniuszko miał tę dojrzałość i w ślad za tym przyszła wspaniała propozycja, ponieważ został dyrektorem Teatru Wielkiego, czyli tego teatru, który w tej chwili możecie do niego przyjść, zapraszam, posłuchać tego, co dzieje się na scenie i zobaczyć wystawę, o której właśnie rozmawiamy. Chociaż to, że Viva Moniuszko, tak? Powiedzmy. Viva Moniuszko, wspaniała, tak. Zrobiona przez, wymyślona przez Amerykanów, troszkę w takiej konwencji współczesnej. Bardzo jest to interesujące. Tak, z tymi Amerykanami to jest oczywiście trochę żart, ale rzeczywiście tak jest. Przyjdźcie i zobaczcie, albo wejdźcie sobie na stronę www.teatrwielki.pl i tam można zobaczyć ją wirtualnie. No to teraz, kiedy otwieramy tę książkę już na zakończenie, powolutku, powolutku zmierzamy do końca naszego spotkania. Ojciec Moniuszko, to, o, to też jest niezwykle ciekawe. Moi drodzy, tutaj mamy pewne historie podane i opowieści w liczbach. Liczba dzieci. Giuseppe Verdi, dwoje. Fryderyk Chopin, zero. Wagner, troje. Amadeusz Wolfgang, Amadeusz Mozart, tak? Tak. Sześcioro. Robert Schumann, ośmioro. Stanisław Moniuszko? Dziesięcioro. Dziesięcioro. Johann Sebastian Bach? Dwadzieścioro. Długość życia, moi drodzy, i to też ważne, bo taki Mozart był w stanie napisać te genialne arcydzieła w 35 lat. Nawet nie, no przecież musiał urosnąć i dojrzeć. Ale na przykład Stanisław Moniuszko też nie żył jakoś specjalnie długo, bo 53 lata. Liczba skomponowanych pieśni? Proszę bardzo, Giuseppe Verdi 36, Fryderyk Chopin 19, Stanisław Moniuszko 320 pieśni. No i jeszcze to jest niezwykle ciekawe. Choroby i dysfunkcje. Béla Bartok, no był chory niestety na białaczkę. Ludwig van Beethoven ogłuchł. Hector Berlioz zachorował psychicznie. Fryderyk Chopin, mukowiscydoza. Piotr Czajkowski, depresja. Stanisław Moniuszko, skrótsza noga. Także los oszczędził Stanisława bardzo, bardzo mocno. Tu taka ciekawa choroba jest jeszcze. Arnold Schönberg, triskaidekafobia. Wiecie, co to takiego jest? Nie. To jest taki paniczny lęk. To jest fobia przed cyfrą numer 13. No i muszę wam powiedzieć, że amerykański prezydent Franklin Roosevelt zapraszał na obiad lub przyjęcie swoją sekretarkę, jeśli z powodu czyjejś nieobecności lub dodatkowego zaproszenia do stołu miało usiąść 13 osób. To takie ciekawostki. Myślę, że powolutku będziemy żegnali się, życząc szczęścia wszystkim tym, którzy kochają Moniuszkę, nie boją się trzynastki i zaprosimy na dzisiejsze świętowanie. W każdym polskim mieście na pewno coś ciekawego się odbędzie. Na pewno jest ulica Moniuszki. Tak, na pewno jest ulica Moniuszki także. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był kierownik działu Literackiego Teatru Wielkiego Opery Narodowej, jak również kurator wystawy Viva Moniuszko Marcin Fedisz. Dziękuję, Alu. Dziękuję. Dziękuję, Miśku. Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. A teraz uwaga, Stanisław Moniuszko, Straszny Dwór. No i z tego strasznego dworu słynny Mazur.